siemano Polska. To Bezczel, Kobra to Kobra i Bezczel. Czego chcesz jeszcze? Tu frajerów i fejków bez szczeszcze. Jak jesteś leszczem, to leż grzecznie i licz dreszcze. I krzycz w przestrzeń i kwicz, choć lepiej milcz wreszcie. Ma nieść się dobra wieść po mieście, że Bezczel i Kobra pojawili się w mieście po to, by wszystkich wreszcie tu ograć. I chodzą słuchy w mieście, że pomóc ich treść to odjazd. Jak jesteś głuchy, to weź się zwieść albo się wreszcie odpal. Nie ma tu lipy, to prawdziwy rap. Oliwy dolewa werbel i bas. Wbijamy wokale, przemija czas. Robimy tu hity, liczymy hajs. Pierdolę rap w Polsce. Chcemy robić rap na świecie. Chcemy funty, euro, dolce. Chcemy żyć jak ludzie przecież. Jak masz trochę rozumu dzieciaku, to weź to sobie wyobraź. Że nas na ten draku to jeba na rzeź. Kwisty koktaj. W rapie ma medal honoru, powinni mi dać jeszcze Nobla. Starsi koledzy to mają się mówić mi kurwa mać. Weź się dograj. To jest flowrider, flowrider, flow, salon góra. Zejdź low, bardziej low, bardziej low, aleluja. To jest flowrider, flowrider, flow, salon góra. Zejdź low, bardziej low, bardziej low, aleluja. Mówią, że w Polsce rap jest wtórny i nudny, bo nudzi turni tu, gdzie dudni baza. Rap jest kurwo, mi się skurwił. Raperzy to durni są. Tylko ćpać, chlać i ruchać. Mało pisać, mało grać. Dużo zarabiać na ciuchach. Kiedy wbijamy się na beat, to kurwa jest jebany banger. I kokasz to jak kurwa Sasha Grey, jebany gangbang. To flow rider jak kokardę. To pali kichy jak temu to sprzedał tą kokardę za dwa kielichy. To pali po garach, opada kopara. Ja lecę jak tara na tym już tak chciał. Ta sali wiara to tylko przy barach. Hipsiko, gitara, zioma. Gdy wbijam dwójkę, to wiedz, że to właśnie jest ta dwójka. Coś jak to, że Kobra Bezczel to właśnie jest ta dwójka. Ej, w rap grze z hipokrytami sztamy nie mamy. A z dobrymi typami za kulisami piony zbijamy tam. Szacun mamy dla nich taki jak i oni dla nas. Teraz cała sala naraz robi hałas. To jest flowrider, flowrider, flow, salon góra. Zejdź low, bardziej low, bardziej low, aleluja. To jest flowrider, flowrider, flow, salon góra. Zejdź low, bardziej low, bardziej low, aleluja. Zmieniłem na luz bity, teniuery na stapy. Tu braga mamy luz bity i wbity na lup. Dajemy jak lup, trup tu lutę. I brudnym butem kopnę cię w brudną dupę. Niby jest super, bo albumy z rapem sprzedają się coraz lepiej jak hot dogi na Super Bowl. Mamy tu super flow, super na ozor. Chcesz chodzić w moich butach, ale na bank wrócisz boso. Moja muzyka mnie kocha i to jest jak miłość, ta serio maczyna. Dla niektórych gwiazd kończy się czas, mi się dopiero zaczyna. Piłka w grzesku, wiele gram jak Del Piero. Finał oddają to walkowerem, dla mnie 3-0. Machina ruszyła każdym punchline'em głowy jak Shigeru. Odcinam każdy mój punchline, nie jestem frajerą jak Morfina. Jestem jak hero, zaklinam i terror na serio. Zaczynam, trafiam serio, na serio rozpierdam Hiroshima.